فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعند جيسي هالكسو دوادا برنامج كدو وحوريسي دو وقت كانو كلات كده جيستان إذا عد إسلامي الفرقان قد بضها الدول لقد رعاوان إذا كوسو قد بدون نوحا كميدا مركب أيلادا هاي الدولة دا إتوبيا أو كوة جهند كدا مقالة دا بربرة يقبل كوغوي قلبات صوماليا أبي يحمد يتليه سعيدا كو مركب لكوعليي إن أي وير كويهين بد صوماليا waa xasaasiyad ah qodobkaasi ku aadan ayaan barnaamijka idinku soo gudbi doona wargeyska faalooda arimaha qaarada Afrika oo warbixin ka qoray muqaal dhawaan u baahiyay kanaalka Al-Kataib Al-Akhbariya kaas oo lagu soo bandhigayo sanad ciidanka oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku furteen dagaalkii weynaa ee Caad wargeyska oo si qoto dheer uga hadlay fadeexada dawladda federaalka ku qabsatay weerarkii Caad ayaan barnaamijka idinku soo gudbi doona wilayada Islaamiga ah ee Shabeellaha hoose oo xalisay خلاف يبن مدى وسوكر دحقالي بيلاها مرفلي ايدaga ولايه دا شابي الله هوسي قوضو بدا عاوسي دو كالبرامشك انتو وسعوداتكو مغلدون تانو وحاكمي دا ندوا ايكا سوقيب غالين داد بادن او لغو قبتاي مسجد كويا لدق مدى جمامي ولايه دي اسلامي غاه جوبوينكا متكي مدى عولي مدى او كلمات قيمه جيدية ايا مرامشك ايدنكو غوهينا كدواد توبانقف او غناعستا اهو لديلي يسوق بكارها او ولي حران wararkii ugu dambeeyay xaaladda adag oo ay gelisay dawladda federaalka suuqa ugu weyn ee Soomaaliya ayaan barnaamijka idinku ku haynaa Al-Kataib Al-Akhbariya oo baahisay muqaal kale oo lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ku sugnaa duleedka Mataban ee gobolka Hiiraan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay ayaan barnaamijka idinku ku haynaa u diyaar garoobay isagoo dhameystiran هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، دين عظيم هو السامي. وهجاك لجسي الكسود وهذا برنامج كرو حوريسي ضعف فاسن لبضي مالين إلا صودا في وحا حرنا سوق بكارها boqolal ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa waxa lagu soo daadiyay wadooyinka suuqa kuwaasi oo ganacsada ka dalbanaya lacago ay ku sheegeen canshuuro balse lagu sheegay baad habeenkii xalay intiiniina la socotay waxaan baahinay in Xasan Gurgurtay iyo sidoo kale saaxiibkiisa Madaale ay shirkad cusub ay la soo qaateen qandaraas shirkadaasi waxay ugu talagaleen in ay lacagaha ka ururiso ganacsatada waana lacago ka baxsan canshuurta iyo sidoo kale lacagaha kale ee laga qaado ganacsatada magaalada Muqdisho suuqleeda ayaa ka gadooday falkan lacagaha dheeraadka ah lagu duldhigayo goobahooda ganacsiga waxayna sameeyeen shaqo joojin saacad kadib markii khalaasahaasi ka dhacay suuqa bakaaraha ayaa qaraxyo lagu beegsaday ilaa saddex xarumo ganacsi oo ku yaala wadada labaad goob joogyaal ku sugnaa suuqa bakaaraha ayaa xaqiijiyay in tiro dad ah ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen falkan amni darada ah ee ka taagan suuqa bakaaraha ay ganacsatada ku eedeeyeen inay mas'uul ka tahay dawladda federaalka waxayna cadaadis ku haysaa ganacsatada maadaama mar waliba ay ku soo kordhiso lacago xad dhaaf ah anistu bi ahlin humu ikhwatun ra'awni bi hubbin wa ikrami falillahi shukri waa hagaagdigeysiyaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiida ayaan mareynaa Abiy Ahmed iyo taliyashiisa ciidanka ayaa markale waxay ku celiyeen in ay weerar ku yihiin badda Soomaaliya markab ay leeyihiin xawashida Itoobiya oo lagu magacaabo Abay 2 ayaa wuxuu ku wajahan yahay dakada magaalada Berbere ee gobolka Waqooyi Galbeed Soomaaliya markabkan oo hadda ku sugan dakada Jabuuti ayaa waxaa la qorsheynayaa in uu Berbere u sii gudbo sida ay tabinayaan warbaahinta Itoobiyaanka markabka Abay 2 wuxuu sida shixnada military way ka mid yihiin doomaha dheereya kuwaasi way leeyihiin ciidanka badda ee Itoobiya lama oga in markabkan uu hordhac u yahay ciidanka ku wajahan xeebaha lagu hayo iyo sidoo kale in kale dhanka kale abay axmed iyo taliyashiisa ciidanka waxay markale ku celiyeen in ay weerar ku yihiin badda soomaaliya haddaba qodobkan waxaa ka waramaya cabdifataax faarax diiriye waad mahadsan tahay cabsimid maalinba maalinka ka dambeysa waxaa soo shaacbaxayay sida ay dowladda xabashida etoobiya ugu xusul duubayso sidii ay kaga dhawayn lahayd qaadashada badda soomaaliya iyadoo mar kale mas-uuliyiinta xabashida ay ku celiyeen inay ka dhawayn doonaan arrinkaas jeneraalka ugu sarreeya ciidanka etoobiya ayaa jeediyey khudbad uu si faahfaahsan uga hadlayo diyaargarowga ballaaran ee ciidamada xabashida ugu jiraan sidii ay isugu fidin lahaayeen xeebaha soomaaliya isagoo khudbad ka jeediyey kuliyadda tababarka ciidamada huruusu gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ayuu carabaabay inay la dagaalamayaan cadowga taariikhiga etoobiya oo uu la jeeday shacabka soomaaliyeed jeneraal berhanu julla taliyaha ciidanka xabashida ayaa ku hanjabay inay dharbaaxo adag ku dhufan doonaan cid walba oo isku dayda inay ishortaagto go-aankeeda ah inay qabsadaan xeebaha degmada lughaye ee gobolka owdal ee dalka soomaaliya taliya julla ayaa sheegay in ciidamadoodu ay isku diyaarinayaan guluf weyn oo shacabka etoobiya loogu raadinayo bad ay ka kalluumaystaan ayna ka soo degaan badeecada muhiimka u ah noloshooda dowladda etoobiya waxay sheegaysaa inay soo idlaysay diyaargarowgeedii ciidanka iyadoo dhagaha ka furaysanaysa diidmada ka imaanaysa shacabka soomaaliyeed ee ku aadan heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu muuse biixi la galay abiy axmed arrinta xusida mudan ayaa ah in goobihii uu taliyaha ciidanka etoobiya khudbadda ka jeedinayey oo ka tirsan gobolka soomaali city lagu marti qaaday maayarka magaalada qarbi dahare oo xabashida etoobiya ah halka aan loo yeerin guddoomiyaha gobolka city ee ay ku taal kuliyadda tababarka ciidanka etoobiya arrinkan oo muujinaya in qorshuhu uu yahay mid fog inkastoo jeneraalkan uusan magac dhabin cadowga etoobiya haddana waxaa loo wada fasirtay soomaaliya oo ah dalka keliya ee cadaawadi kala dhexayso etoobiya ayna weligood isku haysteen dhul iyo bad intaba dhinaca kale ra-iisul wasaaraha etoobiya oo khudbad ka horjeedinayay xildhibaanada baarlamaanka federaaliga ayaa sheegay inay ka go-an tahay helitaanka bad abiy axmed wuxuu soo hadal qaaday in xiisadaha ka dhashay marinbiyoodka soomaaliya isagoo hadlayay ayuu ku celceliyey in marnaba aysan dayici doonin dhiigga ciidamada etoobiya ee soomaaliya lagu laayay sidoo kale abiy axmed ayaa yidhi waa qasab in etoobiya hesho badda cas ninkii xoog leh ayaa talinaya abiy ayaana ku celceliyey in kumanaanka askari ee etoobiya ka jooga soomaaliya aysan ciyaar ciyaar u dhimanayn ayna gaari doonaan biyaha badda waad mahadsan tahay cabdifataax faarax diiri ayuu kaasi ahaa waa hagaag barnaamijka dhu waxa wareysiyada qeybihiisa hore ayaan weli isla marinaa idaacadda islaamiga alfurqaan ayaadna kala socotaan wargeyska faalooda arrimaha qaaradda afrika ayaa warbixin ka qoray muuqaal dhowaan uu baahiya kanaalka alkataib alikhbaariya kaasoo lagu soo bandhigayo saanad ciidan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo furteen dagaalkii weynaa ee caad warbixinta uu wargeyska qoray iyo qaabka uu dagaalkaasi uga faalooday waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan cabdisamed hon observer oo ah wargeys ka faallooda arrimaha qaaradda afrika ayaa warbixin ka qoray muuqaal dhowaan uu baahiyey kanaalka alkataib alikhbaariya kaasoo lagu soo bandhigayo saanad ciidan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo furteen dagaalkii weynaa ee caad qoraaga warbixinta waxa uu muuqaalkii alkataib ku tilmaamay inuu ahaa muuqaal uu la qaban dhacyoonayo jirka bannaankana soo dhigaya raadadkii ka dhashay howlgalkii dhiirannaantu ka muuqatay ee dagaalyahanada xarakada al-shabaab ku qaadeen 24-kii janawari deegaanka caad ee gobolka mudug sida warbixintu tilmaamayso waxa uu muuqaalku soo bandhigayaa xajmiga uu la ekaa weerarka cagmarinta ahaa iyadoona ay soo bandhigayso al-shabaab hub ku fadhiya malaayiin dollar oo ay kula wareegtay weerarka kaasoo ay ku qaaday guutooyin ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee soomaalida iyo maleeshiyaadka la shaqeeya hon observer waxa uu tilmaamayaa in waxa la yaabka iyo ama kaaga leh ay tahay in hubka ay al-shabaab kula wareegeen dagaalkii caad muuqaalkana lagu soo bandhigayo ay ka mid yihiin hub casri ah oo dhowaan dowladda Maraykanka ay ku wareejisay ciidamada danab oo ah askar ay tababarkooda iyo maalgelintooduba leedahay dowladda Maraykanka baalootooyinka RPG-ga hubiyaasha noocyadooda kala duwan BKM-yada randoori u dhaco qoryaasha boobayaasha ah madaafiicida qoryaasha G3 oo ay dhawaan ku deeqday dowladda Turkiga iyo rasaas tirabeel ah ayay dagaalyahanada Al-Shabaab ku soo bandhigeen mandiqad furan oo baadiye ah ayaa lagu yiri warbixinta cusub ee uu daabacay wargeyska Horn Observer ee ka faallooda arrimaha Afrika. Mid ka mid ah maxaabiista lagu soo bandhigay muuqaalka ay baahisay Al-Kataib laguna qabtay dagaalkii caad waxa ay warbixintu tilmaamaysaa inuu ka marqaati kacay inuu tababar ciidan ka soo qaatay xerada Turkisom ee magaalada Muqdisho. Waxa uu weerarkii caad soo bandhigayaa dhoolatuska ay sameeyeen xoogaga dhiirranaantu ka muuqato ee Al-Shabaab. Tani oo dhalinaysa su'aalo la iska weydiinayo heerka waxtarka mashruuca la dagaalanka argagixisada ee mandiqada ayuu leeyahay Horn Observer. Inkastoo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay sheegtay in dagaalkii caad ee safmareenka ahaa ay ku dishay in ka badan 200 oo askari, haddana websaytka warbixinta qoray oo soo xiganaya saraakiil amni oo diiday in magacyadooda warbaahinta loo adeegsado waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi lagu dilay 190 askari oo ku sugnaa ugu yaraan 4 saldhig oo ku yilay deegaanka. Weerarkii aroornimo ee aadka u cuslaa ayaa ku bilowday xoogugal, waxaana xigay in rasaas culus ay ridaan dagaalyahanada Al-Shabaab. Waxa cabsida beeraya ayaana ah in guutooyinka naftood hurayaasha ay qayb ka yihiin istaraatiijiyadda adag ee dagaalyahanada hubaysan, ayuu leeyahay mowqica Horn Observer ee qoray warbixinta. Wasaaradda Gaashaandhigga ee dowladda federaalka ayuu websaytku ku tilmaamay inay ka gaabsadeen bixinta wax macluumaad ah oo ku aadan weerarkii caad, taasoo dhalinaysa su'aalo hor leh oo ku aadan xaqiiqada waxa halkaasi ka dhacay. In laga hortago naftood hurayaasha lana hor istaago gawaarida ay wataan inay ka soo gudbaan difaacyada ayaa ah taxadiga ugu weyn ee ku hor gudboon ciidamada Soomaalida ee ku sugan deegaanada furan ee baadiyaha ah, ayay leeyihiin saraakiil la hadlay Wabka. Ugu dambeyntii waxaa warbixinta lagu daabacay wargeyska Horn Observer ay soo hadal qaadaysaa qaraarkii dabayaaqadii sanadkii hore ee 2023 ka soo baxay golaha ammaanka kaasoo cunuqabateynta hubka looga qaaday Soomaaliya. Taakulada military ee uu reer galbeedku siinayo dowladda federaalka ee uu dilowday musuqmaasuqa ayaana la iska weydiinayaa su'aalo la xiriira heerka waxtar ee ay leeyihiin taakuladaas. سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي وهجاك برنامج كده وحوري سيدا يان ولي إسلام مرينا قيبي سهرة إذا عدى الفرقان الإسلامية هدون إذنك كيمانيا ولاية إسلامية هشب الله سيا حاليسي خلاف يمن مدو سوكر لحق لي بيلاها مرفل إيدقا ولاية داس kulanka wuxuu ka dhacay degmada Kurtunwaare waxaana ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelahaas waxa lagu dhameeyay khilaaf iyo midnimo u dhaxeeyay beelahaas wilaayadu waxa isku keentay hoggaanka dhaqanka ee beelaha Mirifle iyo sidoo kale waxgaradkeeda waxaana ay ku guuleysatay wilaayada in ay meesha ka saarto midnimo la'aanta dhaxtiilay beelahaasi kulanka waxa laga soo saaray bayaan ay beelaha Mirifle ku heshiyeen wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoosena ay la saxiixday waxa aqrinaya bayaanka ay beelaha ku heshiyeen Sayid Cali Cabdi Aadam. Kulan wada tashi ah oo u dhaxeeyay wilaayada Islaamiga Shabeellaha Hoose iyo beesha Mirifle oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada Kurtuwaari. Kulankaas oo ay barbar socotay dowro sharci ah oo socotay muddo 3 maalmood ah ayaa waxaa ka soo baxay bayaankan oo hadaan sheegayno. 1. In la ilaaliyo wada jirka beesha Mirifle. 2. Nabadoon kasta waa in uu dardargeliyaa xil weyn iska saara dadka uu mas'uulka ka yahay sidii ay u baran lahaayeen shariicada Islaamka. 3. Beesha waxa ay qaadatay dardargelinta arrimaha jihaadka iyo garabsiinta mujaahidiinta Bariga Afrika. Beesha waxa ay uga baaqaysaa dhammaan ummadda muslimiinta Soomaaliyeed gaar ahaan beelweynta Mirifle ka qayb qaadashada difaaca diinta Islaamka. 5. Beesha waxay baaq toobad keen ah u direysaa dadka ka dhashay ee ku katsoomay dhagarta gaalada. 6. Beesha waxa ay cadeynaysaa in aysan marnaba aqbali doonin in taako ka mid ah dhulka iyo badda Soomaaliya loo gacan geliyo adawgeeda soo jireenka ah oo Itoobiya iyo Kenya. Todoba gunta iyo gabagabadii waxa ugu baaqayna ummada muslimka ah ee Soomaaliyeed dal iyo dibadba inay ka dhidhiyaan dhul boobka iyo kala qaybinta ay wado Itoobiya. Inta ka gadaal Sultan Nuuro Haaji Ishaaq waa sultanka Shabeelaha Hoose ee Mirifle halkaasii ayuu ka hadlay shirki beel Mirifgeeyay intan ka goobadi walaalada gobolka Shabeelaha Hoose ee goobti oo duuridaasna dareertii saddex maalmood wada tashi ka jiray wada tashigaas walaal ku bahay in xaqiiqaa Islaamka niilay oo diyooyinka ah noo bahan walaal ku bahay wada tashigaana oo Mirifle iyo walaalada latiyo ah unun kitaabka Ilaahay garab surugno oo muslim intuuna diinta baradano barano waana ka dhagan nafii maal buj mujahidiinta intuuna garab sirin insha Allah ta'ala mujahidiinta insha Allah ta'ala mar walba imaalan walba igoor walba garab sirinno wari farin gaaban dir faday hooyoyinka oo awlaadi xididana galayaan dhalin haday ma yihiin haday maxaatir yihiin waxaan leeyahay iyalkiina islaamaha ku dhinteene iyalkiina xididnimada iyo xabada maalin walba ay ku laanaan ka joojiyeen wal aqibatu lil muttaqin mar walba islaamka guuleysan doono hooyooyin baa tihiin waa u foorateen waa korisiin waa ku dhibtooteen wiilashiina islaamku u soo dira gaalnimada ka daayay waxa isweydiin mudan islaam wiil ay dirtay hal sano ciidan ahaa noola hal sheego sanadkan haduu jirin waa yiri kuwa ka soo baxay oo yimid iyo kuwa baqtiyay way kala yihiin war hooyooyin sharaf la tihiin iska ilaaliya gaalnimada caruurtiin hadda ay gelayso diinta islaamka kor martay wayna kor mari doonta wal aaqibatu lil muttaqin iyadaan cilibta dam shaqeyn doon muslimiinta aan xaq leh kuwa madaxda oo ridada oo xasan gur gurta ka u ka yahay waxaan leeyahay maalintii lagu doortay ilaa maanta waad ogtahay waxa ku haysta tirtirkii shabaab iyo kitaabka ilaahay aan la rabtay tirtir umma soomaaliyeed oo muslimiin asalkood aha ayaa gaalaysay si hadda xabad iyo qarax ku dhamaanayo taa ilaahay lama dagaalamay kartid aa ku baabaay kitaab ilaahayna ma laabi kartid kitaabkan kitaab shaqeynaya oo ilaa qiyaamo saaca meel mari doona waa intiina halkan fadhiya iyo kuwa naga maqanba shabaab maanta waa dawlad hadii ay idin sawiran tahay ama kuwa naga maqanba ay u sawiran tahay idaacadaha iyo kaamirooyinka wax laga sheegay iyo tababarada oo ridada fulinaysa socda kuwa ka badan oo anaga aan u jeedinaa socda hadii 10,000 idaacad laga sheego ama 20,000 40,000 socda insha Allah ta'ala ilaahi nawana wada umay laakiin ma eena waa diintiisan maanta aan ku riyeelayna anagu nala jira Allah gaalana waa ka badin doona hadii ilaahi daa akhwaani waxaan lagu dul akhriyay diinta inaan barano oo ku dhaqanno war kitaabkan aan barano war kitaabkan aan ku dhaqanno war kitaabkan aan difaacno asagaana anfaca asagaana dhaxadno ah adduun aakhira wasaan ku liibaanina barashadiisa jannada aan ku galeyna iyo akhrintiisa iyo ku dhaqankiisa difaacidiisa kaba daranba dadka muslimiinta hadda wacdi waxaa ku jiray balligu walowkaana aayad war hal aayad ayuu yiri sallallahu alayhi wasallam iyo gaarsiiyay ummada insha Allah ta'ala qof maanta aayad 23 aqoon ugu ma jiro ama xadiis 23 aan aqoon ugu ma jiro dadka muslimiinta inaan wax u wada sheegno si caama gaar ahaan dadka hadda nal tilmaamay aanna gaar ahaan qoyska ka soo jeeda insha Allah ta'ala waxba ii maharina umaleena toobad keenayaasha intiinaan qofkii lala soo xariiro oo toobad keenima uga soo xariira telefoonada laga qabto hana lala soo xariiriyo wala soo xariina insha Allah ta'ala ninkay daacad ka tahay iyo ninkay sir ka tahay ilaahay ka soo gaad garanayo joo wariiba hala doonto oo hal yiraado war walaalkay aabaha ku dhalay adeerkay ku dhalay abtigay ku dhalay meel hiblaay aan qaraabo ka ahayn gaalnama ku dhimana ka soo bax in loo digo si kale waa u xariirinee islaamnimada ku soo xariiri qof walba oo niyadada ku degto diinta difaacideeda raaliyad tawxiidna ma barri xantaba ee dadkaas waxaan leeyahay idinku horida ruuxa weynina raaliyad tawxiid raaliyad tawxiid marri xante idinku horida ruuxa weyn baan leeyahay raad mujaahid ma tirmaye idinku horida ruuxa weyn riyaadka cunaysaan xalaal ma ahe idinku horida ruuxa weynina rafiq mushrik khas malahe idinka oo hida ruuxa weyna waan ku cilnaatan rafiq mushrik khas malahe idinka oo hida ruuxa weyna hada wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. sidoo kale nabadoonada beelaha Mirifle ayaa ka hadlay qodobadii la akhri oo lam fidi dhamaantiyo in una qaadanay hormuud ku ana hadii Ilaahay ar may kale lana gobolka Shabeelle hoose wilaayada Islaamiga harakatu shabaab al mujahideen hortii dadkan mid mahayna shal moqonay hatta meel iyo kanooliin email kale mas ogaayna tartan dadka walaaladaana un gidaal ku jarjarne hor ku marna inni wal barashada qiibte oo macadyadii la furay la ogeey macadkii hadanka dambeeyay oo tawfiiq ahay gobolka Shabeelle hoose wilaayada Islaamka sidii shaqdi number 1 in isigaatin oo tagmare frenari Islaamka hegshay ogol horoba dadkanka dadaal jaran Qur'aanka ka faylahaayeen maadaama markan una midnimo helni taasina ka guuleysan may markan an laha walaaladaana reer Mirfle in halhaan oo una shishal dhin oo ma aragna Sultan Nuur oo hata madan in ku wali waqti kasta ba markoo ha maray usulay shileedis haada doona ma ka jarta laakiin wal qobadka ka hirinta wilaayada ka hirinta in una mid lay haan horta masla gabno ma damarid masla gabno in una ma aragna wilaayada Islaamka sharaa'ada Islaamka in la fuli wali ku horkooy un aqmidowna meel ba ku haadan hadana masla gabno guud ahaan igaar ahaan eedan la maasiin dadka walaaladaan hay wilaayada Islaamka ku soodi siyo hagarlaan yoonan in la shageeyan si godobayahan ka dhawaayaan la shukra ala waajib marifle usii balmideeyay usii tiidis la ka jari laakiin dadkii juhdi gili ila saacadun dhatiyoonan in la surunaay haddana na ari marifle isin wali isin seen wrong haka talada wali isin haka go'aan sa tanga maragna yawa marxaata seen ku ana wal kala seen ka amar yow madle hormud may aha in isin talatan degma kasta beelo hago aan sadan waliyo nin sheenan le marxaata seen ku hadan in walun seen ka amar yaan male laakiin may eedan ogol in isin midoy sanatan maamulkiin ko haada odigiin ko haada wali khilaaf isan galana sa toos ay isin in isku weertan dhatin isku turhaan biidan markaas baad yaan marxaata seen ku hada intaasna ta eedan faylo waan ha dhawaayaan inta wala uu koynan madnami yaan koynan beeli meref inta ku kulmayay doorooyinka in soo adeysay dimaan mod wala badan ku faayne wala ku faayne wal badan waxaan koobo korno bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaah ilaahay ma hadle una oo marfle oo gobolka Shabeelle hoose walaayada dhex roogno harakadii heer goboleen nin kooyti hoogaa yar oo mudmudoweyn nin goleena galeena aslahi horta ma isiin sheegay una dunyadu heeraha ka marni waqti heer roogno waa an mudii heer roogisiin la doowaa ma aha aragay lanko aragday oo danyar iyo onay lanko beesiga baa isla wayan 20,000 li dhiibayo kan kan liiraw sankile deeyo ilaah maadla kan sajay toos liiraw waqti ha marni walaayidan gargaar un ilaahay nin sheegay hakle gajal baananiyad marxaat leey kishal bahan aniyad adeen leey Allahu akbar majre de hob marxaat balkeen hal jaga kasto Allah hatob habsale ilka dhakeed maylana wala harakada ka duulay le shabaaba guuriyaan le roog wal maguuri korto ilaahay waldiyeed wal madijaas roog nicma ilaahay niishaani walaayid majrada lama lan hoob isgal walan gar soo rohay lama qabin hoob isgal walaayidu shal qobadaas adana ma in dhiibase kan ma reer barkaan waa la tirasaasi oo nay guriyaalan dhiibas kan guriyaalan dhiibas war iska dhici wariyay aday kugu yaraatii soo sheegalad antan wal hiire kiib lamada jif dad iyo wal hiire habsaga la dhike kulaymay salaamana hoob ilaahay kiraalnaagad walaayada sharafta leh oo hana booqotay gobolka Shabeelle Suufla waan eediyeedan kambaliyayaan maadaama waxyaabo badan oo madmadow ah inay jireen inno biidi saddex beer dooro wanaagsan in goobta cashar wanaagsan oo alla ku cabsiga ina nafahan siidi yaan kama hanagaan tan kale lamaay meero faday in hoob ilaahay kiraal nagad horto midowne si sharaf leh wanaag badan aan midowne madmadowki badan oo nijeerina ilaahay ino biyay in walaayidana noo saarti khayr alaasi madoono madawni may ka madawni macnaa diid iska dhiibow jeeyii qabiil ahaan in isfiirsadow ii in qabiil kale iska reebo walaanu madawni intaas ma ah may ka madawni diinta sayto islaamka iyo kuwada madawni ay la hal ogaado ilaan walba oo mirfle meel walba meel Allah meel isroog inuu tawxiidkaas kii dhow kii dheer dhaxday oo tawxiidkaas intii uu kumidowni mayb waa hob Ilaahay kraalnagada madoon midowney saasan midowni diintina uu qaadani tawxiidkiina uu qaadani gaaladin wadanka sidoo roogdo ulaado badan oo uu hadda ka saanay goboladan ka tabeeno ama degmooyinka uu roogna ka tabeen badan ka saano jira marka may fadaanay tan uu kumidowni may kumida taa lamba ulaadi ama lamba lankii ka soo nihan dhimri oo hanaga tan yoodeen aanu isla gaadan hob Ilaahay kraalnaga mayba kama hasagna sida yaani odayaasha yaani gobolka iyo ninka kooyan qaabkii uu nafsitaan uu lahayni iyo nidaamkii iyo nin shaqaan wacdadii oo nagu adeeyeen iyo kama hadiyaan taas Michael ka fara hasagna madnimada oo maraf la kulmay oo iska raahan taasna ka fara hasagna may ba diyaar ahayna in dalka diinta awlaadan murugaan maalkaan in on diinta Ilaahay ka difaana iyo ka fara hasagna السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد وأهجاك لقيسي القيبه دنبا إبرنامج كدو حوري سيدا ينكسي دون هاي الكتايب الإخبارية هيا باهيسي موقال كوان وصعانا يدقيق دو آدوير muqaal kuwa mid muhiim ah wuxuuna soo bandhigaya weerar lagu qaaday fariisin ay ciidanka dawladda federaalka ah ku lahaayeen duuleedka magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan muqaalka waxaa lagu arkayaa ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo toogasho ku dilaya qaar ka mid ah askarta dawladda federaalka سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي ندوة علمية دايكا سوق يبقالين داد بدانا يالاقو قبتاي مسجد كويالدك مدى جمامي ايولاية دي جوبوينكا ندوة دا وحاسو جيدي قار كمي داح علمة الدينة إسلامكا waxana kamida sheekh abdi wali abdullah muday oo ka hadlay nasriga allah iyo furaha lagu helo alhamdulillah alladhi wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa hazama al ahzaba wahda wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu fi mulkihi wa hukmihi wa ashhadu anna muhammadan 'abdullah wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام هذا الله بيسكله سبحانه وتعالى نقدر قدد مسلمين مكان كان نقول كل ميين أن نقول إلهي الدين كيسيك لفائدي سنين نقدر السيحرة في دين دين ونشيقنا ربي قاسم هذا أن دمان إسكله بعد الحمد لله تعالى ندود عوان كيدي ألا إن نصر الله قريب إلهي جل وعلا نسره سوى دويهي أيضا سورة البقرة كجرتا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة إلهي وحولي موحد أم ليسان إن الجنة إسكاق ليسان ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم أيضا إسان إذين إمان وحاوي مدى أمده إذنك إذنك هرهيي maxaa ku dhacay ummadii anaga naga horeeyay masadhumul ba'saa wadh-dharra fakhri ya'udur ba ilahi ku saliday wazulzilu wana lagilgilay oo waxa weeye makhawif farabadan ayaa ilahi jalla wa ala ku ciriiri galiya hatta yaqula ar-rasul wal ladina ma'ahu mata nasrullah ila rasuulki waqtiga jiray iyo kuwa xaq rumeyay la jirkiisa ay dhahaan goorma ilaahay noo heelinaya ama goorma ilaahay noo gargaaraya jawaabta xaq rabbi bay ka ahaatay ala inna nasrallahi qareeb gargaarka ilaahay waa dhow yahay meel dheer ma jiro la mahala shakina kuma jirto gargaarka ilaahay mid dhow weeye labada xaaladood ee aan u dhaxeyno in ilaahay nasri nasiyo iyo in ilaahay shahaada nasiyo waa mid nabiga lagu yiri fi suurati tauba qul hal tarabbasuna bina illa ihda alhusnayn ku dhahnaa maxamedow gaalay ma nala sugaysaan ilaa laba wanaagsan waxaan ahayn miyaad nala sugaysaan ima nasr wa ima shahaada labadaasaa mujaahidiintu maanta ay u taagan yihiin in ilaahay nasri nasiyo dhulka ilaahayna makaniyo oo nasriga ilaahay soo qariib u yahay waa dareemaysiin hadda magaaladan jamaama aan joogno baarsanguuni 12 kilomitir bay u jirtaa cadowgu meesha uu joogi jiray haddana masaa'ibta ilaahay cadowga ku salliday daadadkii iyo roobkii hadda da'ay aa cadowga ilaahay meesha ka barakacshay وإلين لبا أنك مدن عدوك لسوين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا قعما مجاهدين تنمانت وكو عقابيهن أو شلع يضرر إعلان كتكتب سنيسين انطبانات شلع لقد لي وصراكين لو قل لها بول قدود مجاهدين تأيو جران لبا كيلومتر سو نعوين بضما هذا أي باركة جوج جرين لكن باركة iyo buulo guduud taqriiban 20 kilometer bay soo jiraan soo sida ma taqriiban 20 kilometer cadawga hadii dad iyo biyo Ilaahay ku saliday mujaahidiintuna waa ka daba saqeen Ilaahay fadligi iyo maniga waa meesha ugu dhow hadda walaayadan jubooyinka hadda inuu joogno ee Ilaahay nasriga uu noo xaqiijiyay oo amaakin riddada ay joogi jireen hadda walaalaha Ilaahay uu tamkiiniyay Ilaahayna uu ku sugo jalla wa ala waa nicmo weyn baa rag baa dhigooda u daaday Ilaahay shahaada ka aqbal fagna jarhi baa u gaaray Allah noo caafimaadi fagna wili thuqurtay ku sugeen Allah sugo ilaan magaalo kasta cadawga uu soo kulaalay thuqurta rag baa ugu jira oo u taagan waana mafatiixda nasriga iyo asbaabta nasriga hadii aynu la nimaadno Ilaahay nasri iyo tamkiin iyo guul waa noo balan qaad mudugu aragteen wixii ka dhacay waxa u dambeeyay magaaladii weyneed ee Caad eelanka Al-Kataib hadda ay soo bandhigeen iyo walaalaha Al-Furqan dadka muslimiinta in badan indhahooda ay ku qabowsadeen cadawgii Ilaahay ayagoo aad u fara badan dhowr dhufaysna waa ku lahaayeen baqtigii hadda ka dhacay meesha la yiraahdo Suweyne oo fashirid bihi man khalfahum ay ka dhacday wax ka badan baa meesha ka dhacay oo hubkoodii ugu faraha badnaad wax la gubay iyo wax Ilaahay mujaahidiinta u makiniyabay noqdeen الله أكبر سو نعمو وين بدن ما نصرك مركا شك كما جرى هذه أسباب تأنك أنك لهنو إله إنو نو قرقاري نصرنا أو نصيني بدك مسلمين تا مركا هذه عدوك إلهي الله أو نو قبلا قاد إنو قول نك الصيني محقق نو يهي قفك مؤمن كأهدو لي ماذا أسباب تي نصرك اللوهر لها إن إلهي قوش أو صيني مفاتيح ذا أما فرياشا إلهي نصرك أو نغو سينيو يعني وحير دول مراحيا مفتاح أقوه الريوح اللغوتي الماما إلهي كلغي إلا وحيدو إلا رميو تاسنا إني واجب كتهي قفك إنو أقادو إيمانك إنو يهي قول يا عمل يا اعتقاد هدي مركة إيمان إلهي وحدانية دي سين نقاله فريه نصرك ونعيسانا مؤمنين تي إلهي عوبا لنقاضي إنو نصر إيو تمكين إيو قول سيني وكان حقا علينا نصر المؤمنين فرها وكل دغنت هادات مؤمن تاي الهي نصر بو كو بلن قاد عكس مركه مؤمن لا شيغو لد ما كو قال با كو قال قال دلي مركه لو ما بلن قادين نصر يا قول ان لا سيناي ثانيا تحقيق كلمه التوحيد مفاتيح النصر وحا كميد ان لا حقيجيو لا اله الا الله كلمه وكلمه السبب كده نبي محمد عليه الصلاه والسلام يا مهاجرين magaalada maka looga soo saaray yukhrijuna ar-rasuula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum nabi maxamed bay gaaladii maka ka soo saareen iyo idinkan muhaajiriina maxaa la idin ku heystaa inaad alla waxideen oo aad alla rumaysan kaliya bay gaala gaala dhashay guriyina idin kaga soo saareen walaayadka islaamiga amaakinta maanta ay ridada ka soo galeen duulka kufriga hadda atims la baxay ee xurriyadooda ku aruuray waaqicada aynu noolna hadaynu saarno hadii nimcad maka laga soo saaray dad baa muqdisho u dhasho laga soo saaray diin darti uga soo teegso sida ma tawxiid daraadi dad baa kismaayo u dhash tawxiid darti bay kaga soo baxeen dad baa bay dhaba u dhash haddana waa tagi la yihiin tawxiid darti bay uga soo tageen dad baa waxay u dhasheen balad weyne tawxiid darti baa looga soo saaray butlaan iyo somaliland gaaladii baa ku habsatay كل ذلك مقالوين كاواوين محاي دادك اوغا صوب بحير waa tawxiid in la xaqiijiyo wey. Oo nabi maxamed haddii uu ka soo cararay gurigiisii mako, dowladdii ugu weyneed ee islaamka meeshay ka uskantay waxay noqotay magaalada madiina. ilaahayna nasrigii u ballan qaaday dagaalkii meeshaasaa lagu waajib yeelay sanadii labaad ee hijriga. Waxaa ka mid a mafaatiixu nasri ka mid a ikhlaasu lcamalu lilah, camalka ilaahay inaan u saafi garayno oo ikhlaasi ilaahay dartii aan ula jeedno. Labada shardi ee camalka lagu aqbalaa alikhlaasu waalmutaabaca wey, in aan camalka ilaahay dartii u samayn iyo inaan nebi maxamed uga dayana calayhi salaatu wasalaam. Mafaatiixda waxaa ka mid a iqaamatu salawaat, salaadaha shanta ah oo la oogo, asalawaatu lkhamsa oo lala yimaado ama la oogo, furayaashii bay ka mid tahay. Mafaatiixu nasri waxaa kaloo ka mid a alinaabatu waalistislaamu, in la noqdo ilaahayna laysu dhiibo. Addoommuhu macsuumiin maa, akhdaa iyo gef baa ka dhacayo, kullamaa aynu gef galno inaan ilaahay u toobad keenna tabaaraka wa tacaala. Allana wuxuu yidhi waaniibuu ilaa rabbikum waaslimuu lah, ilaahay u toobad keena, allana isu dhiibo, u hoggaansama, min qabli an ya'tiyakum alcadaabu thumma laa tunsaruun, intuusan cadaab idiin horaa idiin imaanin ka hor ka gadaalna aad gargaar inta weydiisataan aadan laydiin gargaarin. Marka toobadkeenku markii macsiya la galo ama dembi la galo ama xumaan ee qofku ka dhacdo inuu ilaahay u laabto tabaaraka wa tacaala. Laabashadana waxay ka mid tahay mafaatiixu nasri bay ka mid tahay. Waxaa kaloo mafaatiixu nasri ka mid a attawakul, tawakulka ilaahay la tala saarto oo cidan eebba ahayn aana la milicsanin oo ilaahay aan cuskanno, ilaahay waa noogu gargaarayaa jalla wacala. Mu'miniintaana si gooniya ilaahay ugu ammaanay, gaaladu yay tala saaranayaan, murtadiin yay tala saaranayaan, qaramada quruntay iyo diyaaradaha Maraykanka iyo Turkiga, hadda kuwa la soo qabtay ee dagaalka hadda ugu dambeeya lagu soo qabtay Caad, ninka hadlahay muxuu lahaa wax noo soo gurmada waa weynay buu, diyaarada noo imaadana waa weynay buu. Hadda waxay isku halaynahayaan soo maa, mu'miniin iyo mujaahidiin isku halaynayaan, tawakulka ilaahay baan cuskanayna oon tala saaranayna. Mu'miniinna maxaa ilaahay ku ammaanay tabaaraka wa tacaala, wa cala allaahi falyatawakkali lmu'minuun. Mafaatiixu nasri waxaa ka mid a taqwa allaahi tabaaraka wa tacaala, ilaahay oo laga cabsado. Hadday addoommuhu dhabnimo eebba uga baqaan, ilaahay wuxuu ballan qaadahayaa in nasri iyo tamkiin uu noo ballan qaaday. Wain tasbiruu watattaquu waya'tuukum min fawrihim haada yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin. Ilaahay hadda wuxuu ku tilmaamayaa haddaad xaqa ku sabartaan, alla keliyana aa ka cabsataan, ilaahay gurmad malaa'igtiisu idinku xoojinaya. Sidoo kale suurata alcimraan aayadda ku jirta ilaahay ku tilmaamay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay'a, haddaad xaqa ku sabartaan alle keliyana aa ka cabsataan, gaalada dhagartooda waxba idinka jari mayso. Laabudda haddii taqwa nagala helo, furihii nasriga waan haysanaa. Mafaatiixu nasri ayay ka mid tahay. Mafaatiixu nasri waxaa ka mid a assabru waalmusaabara, inaan waxaan aaminsannaha ku sabarnay. Diinta islaamka waa mabda'an caqiidaysannahay wey, culays kasta oo diinka alle kugu soo gaara waad aaminsantaa waa inaad ku sabartaa oo aad gegsataa. Musaabarana waa in lagaa helaa, gaalo gaala dhashay oo horar ah, diintanadana ku soo duushay, duulaankooduna diin la dagaalaya, ayaa waxay ku sabrahayaan inay saliibka difaacaan, dimuqraadiyada difaacaan, kufriga iyo gaalnimada difaacaan, ayay waxay ku sabarsayin inay ilaalinahayaan. Ilaahay jalla wacala mafaatiixu nasri wuxuu ka yeelay mu'miniina loogu dhawaaqa biismi liimaan inay xaqa ku sabraan. Yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu. Mafaatiixu nasri waxaa ka mid a dadka iimaanka laga helayo xaqa ku sabra, gaalana la sabartama. Waraabituu jilib xirnaada, ragga muraabidiinta ah ee thuquurta ku sugan ee cadowga la xisaabtamahayo waa furayaashii nasriga bay hayaan. Wataquu llaha lacallakum tuflixuun baa lagu soo khatimay. Soo diyaar manihin diintan in aan difaacno marka intaan noolna. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. Gaalada allah jabiyo, mujaahidiintana allah guulaysiiyo, cadowgeyna cagta hoos allah marsiiyo, walaalaha ilaahay dartii loo dilay shahaada allah ka aqbalo, walaalaha ilaahay dartii loo dhaawaca allah caafimaadi, gaalada gacantooda muslimiinta ku jirta ee xabsida lagu jir dilahay allah nooga soo fakiyo, annagana ilaahay gaalana uma gacan geliyo, hidde iyo gaalnimo allah naga ilaalsho, bulmi iyo gardarre iyo gaalo inaan raacnana allah naga ilaalsho. Wa sala allahu wasalama calaa nabiyina Muxamed. السامي لدين عظيم هو السامي dhegaystayaal caawa barnaamijka dhow waxaa wareysiyada way naga intaa kan midna mid ah intaan dib ugu kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا.